stróg, łza na oku wyschnie. Zapamiętaj jedną z chwil. Wisła, alarmy i złamania. Trzy nagrania z nowej płyty zespołu Lorraine Zettuone i właśnie złamania. A nie mówiłem, że będzie ładnie? Ja bardzo lubię ten krążek. Podobnie jak ten, który za chwilę zabrzmi dla nas też w wymiarze trzyutworowym. Księżyc całuje moje źrenice, grzech się odbija od ścian. Zamykam oczy, chcę widzieć więcej, znowu nie będę spał. Porzucam wszystkie chwile zwątpienia, w których mam obcą twarz. Każdy twój ruch pokryty jest kurzem, wiem co na myśli masz. Światło powoduje we mnie wściekłość oraz brzask. Krwi brakuje miejsca w żyłach, modlę się, by nadszedł brzask. Modlę się, by nadszedł

gdzie deszcz, hej wy, za mgłą. Słyszałam, że ktoś chce odejść stąd. Hej, ludzie deszcz, hej, wy za mgłą. Słyszałam, że ktoś chce odejść stąd. Hej, ludzie deszcz, hej, wy za mgłą. Słyszałam, Tak się przenieśliśmy na chwilę muzycznie w Bieszczady. Angela Gaber plus Trio w dwóch nagraniach z płyty Dobre Duchy, Idę w sen i Ludzie deszczu. Ciekawe, jakby Angela Gaber zabrzmiała w duecie z Antoniną Krzysztań. Myślę, że mogły to być dość ciekawe spotkanie. A w Nocnej Polsce kolejny zespół dawno niesłyszany, a kiedyś grany dość często, nasz. Życiem czasem jest lub chwilą. odwiedzamy dawne drogi. Z przyzwyczajeń, które kładą cień, budujemy swoje domy. Gdy z oddali oglądamy je, czasem wiatr zrywa ich dachy. Nowa i Anna Gatt i Miłosz Wośko, czyli zespół Nasz, w trzech nagraniach w Nocnej Polsce. Dawno tej płyty nie słuchaliśmy, podobnie jak wielu dzisiaj zresztą. No a nie ukrywam, że jakiś czas temu bardzo miło się sięgało po piosenki zespołu Nasz. A teraz będzie coś, co możemy nazwać Dylan kontra Cohen. O synku mój, powiedz, gdzie żeś ty był? O błękitnoki mój, mów mi co sił. Brnąłem po zboczach dziesięciogórmętnych, przeszedłem, przepełzłem sześć szlaków pokrętnych, kroczyłem przez siedem borów posępnych, stawałem na brzegach tuzina mórz ziemłych i uwrót cmentarzy po długich wędrówkach. Twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, na twardy deszcz już zbiera się. O synku mój, powiedz, coś widział był, o błękitnoki mój, mów mi co sił. Widziałem niemowlę i w krąg dziką sforę, widziałem szlak pusty, pokryty złotem. Widziałem krew, co z czarnej gałęzi ciekła. Widziałem dom, w nim ludzi, krwawe młode w ich rękach. Widziałem białą drabinę na dnie zbiornika. Widziałem miliony mówców o spętanych językach. Widziałem strzelby i miecze w dłoniach dziecięcych. Twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, na twardy się. O synku mój, powiedz, coś słyszał był, o błękitnoki mój, mów mi co sił. Słyszałem huk burzy, co grzmiał jak przestroga, słyszałem ryk fali, co świat cały by zmiotła. Słyszałem gorejący rytm stu perkusji, słyszałem słów tysiąc szeptanych na puszczy, słyszałem skargę głodnego i śmiech gawiedzi, słyszałem pieśń poety, co umarł w rynsztoku, słyszałem głos klauna, co płakał w załuku. Twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, na twardy deszcz już zbiera się. O synku mój, czyś kogoś napotkał był, o błękitnoki mój, mów mi co sił. Spotkałem dziecko obok padłego kucyka, spotkałem białego z psem czarnym na smyczy, spotkałem kobietę, płonęło jej ciało, spotkałem dziewczynę, co tęczę mi dała, spotkałem człowieka o zranionej miłości, spotkałem drugiego zranionej wrogości. Twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, na twardy deszcz już zbiera się. O synku mój, powiedz, jak będziesz żył, o błękitnoki mój, mów mi co sił. Odejdę stąd, zanim deszcz zacznie padać, zanurzę się w gąszcz niej najciemniejszych, gdzie znajdę tych, których dłonie są puste, gdzie kulki trucizny pływają w ich rzekach, gdzie domy i lochy są obok siebie, gdzie kata twarz zawsze jest dobrze ukryta, gdzie kłód jest najbrzydszy, a dusze przeklęte, gdzie ciemność to kolor, a nicość to liczba. Będę mówił i wołał, i myślał i dyszał, i kazał ze szczytu, by każdy usłyszał, i stanę na falach, nim w nich się pogrążę, a pieśń będę znał, nim usta otworzę. Twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, na twardy deszcz już zbiera się. Thank you.

face looked to please and give not take. Can an open heart be a mistake? Now that you feel so betrayed, don't expect to understand, 'cause it won't change. Is a traveler on the road that never ends. Sometimes it comes and goes, but sometimes comes and stays. So let it through your door, but don't ask for more than a chance it may grow. Thank you. I już punktualnie czwarta.